gwiznę. Nie gadaj, chodź ten biznes, wystarczy gwiznę. Nie układam bajek jak Disney, tak już się stało. A fosy ciągle mało, problemy są przecież ich kurwa nigdzie nie wywiało. Tak wyszło, w głowie pomysłem trysło. Kolejny dzień, a force wsysło swoim pomysłom, które nie wysną. Wiele zawdzięcza, teraz ja po lisku jak po deszczu tęczajera. HHR w roli lidera, pochwały zbiera, tak samo jak ja. Nie gadaj, odłóż na bok plagiat. Tym razem przeszło sufę, lecz weszło w życie ciągnąć się jak trufę. Siedem gwiazd, czwarty kas, wciska dupsko w pufę. Wszystko gra, gra, jak grający w szafie. Konsekwencje, decyzje szybko wyjdą na wierzch. Ruszcie żwawie, szansą nikło. Hip-hop nad poziomem kastu gościu z ikro. Sens i temat bierze się stąd, a niektórych zniko. Imponując rówieśnikom, wpadasz w dół? Wpadasz w amo, skojarz jedną myśl i pomyśl nad nią rano. Chcesz być osobą inną, choć będziesz tą samą. Wyś to sobie wyobraź, zobacz jak to robię. Przykładam na słowa obraz i puszczam je w obieg. No dobra, to wiesz już i wiesz kim ja jestem. Właśnie z tej ścieżki, gościem od pestek i od jabłka. Z HST wciąż robię swoje, pojmując rap tak. To nasz wspólny projekt, respekt na faktach. Produkcje nielegal, mimo to sukces. Wiesz o co biega, lepiej rusz dupą, nie przegap. Co wkrótce, jak w sklepie przecen i żadnych głupot nie pieprz. Ja chcę i Bóg chce, więc dalej lecę jak z membran muza, wraz z rytmem bębna. Jak mucha cece, a wraz z nią febra. Wszystko na luzach, więc dobrze się wsłuchaj. To hardcore jak srebra, z tym, że dla ucha. To tak jak nocą, i Artor, i pociąg podmiejski. Od Sori z Gwieskim, trzymać jak Breżniew. By wyjść na swoje, i nie z kim też wie. Nieważne co jest, niezależnie na majku haj i hajem. Z HST i z jajem, nad poziomem miasta. Choć ciągle z podziemia, bo znam je to, z czego się wyrasta. Gdy wiele się zmienia i gubi w kontrastach jak my sami. Nic nas tak nie zmieni, do granic i basta.